Miben itt vannak? Itt van egy asztal. Mit csinálom a tökút? Meg de én kell kívülni. Hol megasztom a figyelmet? Ha kintoltad a már a fóba, akkor megyek szintetelni. Menjen, meg keressen, várjál. A följázott bicikire, fogjad, ne dőljön el. Mit volt a karom? Mondom, hogy azt. Akkor miért? Ha tudod, hogy tűnöl, akkor miért mondtad? Ugyan tűnöl. Nem, az autót. Jó, van. Nem is. Várjál, hogy elmények. Itt várra lássak. Hát várokat, hát jobb. Helyáltam, mitre gondolkoztam. Itt vagyok, ki kell pakolni a virágokat. Ebből kikölteni a te vizet ebben. Ah, raktam fel egy vödröt, mert fönt raktam. Ez már nem kül, már fagy. Ah, úgyis kell még egy a fehéret nekem. Nem egy ez. Nem így. Aha, felraktam így ide. Ez a virágból nem fér való, hogy átfélem. Na mindegy. Felrakom. Nem esett, hogy mi a szene. Elsőzést mondta, hogy siák csütörtök, hanem? Nem azt mondták? Thank you.